Supoñemos que en 2026 falaremos do segundo álbum de Acordireta. Así comeza Ábrete de Orellas, repasando novidades do país. Programa 587. E antes de nada, grazas a todas as que estades ao outro lado das emisoras cómplices do computador ou de teléfono móvil escoitando este podcast. Outra novidade que nos chegou estes días é o novo sinxelo de Sheila Patricia Ribeirana. Ribeirana, a nova canción de Sheila Patricia, o sinxelo que nos presenta a estética visual que definirá este disco, música orgánica coa electrónica minimalista, como xa nos ten ofrecido en anteriores traballos, e as pandeiretas, pandeiros e voces das pandereteiras Marina Vidal e Paula Espada. Sheila Patricia, Ribeirana, espero achegarme ao seu showcase de presentación este Nadal en Compostela. E se pensamos xa en citas ao vivo, esta semana a máis destacada é a 10ª foliada da Fonsagrada, 5, 6 e 7 de decembro. Nomes como Os Melidaos, Denijures ou Bayuca. Rachafaldra é a peza que fecha o seu último álbum ata o momento, Barullo, Bayuca. Saúdo a xente de Ábrete de Orellas. Carro cante, molla yo, ahí yo no río. pecho mollado a soar o a subir. Xa temos o EP completo de debut de Tona, o proxecto liderado por Miguel Cernadas de Terbutalina. O álbum chamase Cruzeiro e, como xa vos contei en semanas anteriores, Miguel Cernadas está na voz e na composición, Tomás Axeitos da Compañía de Ruido ou de Das Capital na batería e na composición, Andrés Real de O Ayatola no baixo, Roberto Comesaña no acordeón e Gutiérrez Álvarez no violinofón, e todos eles acompañados como coautor, arranxista e técnico de son ao vivo, Víctor Álvarez. Aí é nada a xente que se agrupa baixo o nome de Tona. Seguiremos escoitando pezas deste primeiro traballo chamado Cruzeiro. E agora chega outra novidade que xa non la presenta, pois, un dos seus protagonistas. Hola, son Manuel de Familia Camaño. É un placer para min aquí estar neste Ábrete de Orellas, pois poñendo este de paseo en Portugal esta canción, creemos que bonita canción, hermosa canción, que é o primeiro sinxelo de adianto do noso novo disco, do novo traballo de Familia Camaño. Nada, esperamos que vos guste, e nada, bicos, apertas para todos. Se voy a topar una isla lo no. las mans. Seué a topar un espacio especial. Paseo en Portugal, a canción adianto do próximo disco de Familia Caamaño, ese que vai intentar seguir a senda de O Mundo Está Derrotado. Familia Caamaño estiveron a gravar durante este ano 2025, en o 2026 teremos álbum completo da banda. Lóxicamente, aínda non hai datas de concertos deles, pero sí doutras bandas do país. Este venres 5 hai unha data dobre, recomendável, na fábrica de Chocolate Club en Vigo. Ás 10 horas estarán Zabala e Sun Yow, unha das últimas pezas que coñecimos da banda da Ría de Vigo, Sun Yow e Quero. Quero ser Boa, son Hugo Gueceta e quería mandar un agarimoso saúdo a todos e a todas as ouvintes do programa de Ábrete de Orellas. Convidarvos ao concerto aniversario do meu disco Noso Tempo, que vai ser este venres 5 de decembro en Pontareas no JJ Copas. Así que nada, un saúdo e unha aperta grande para todas. Outra vez por aquí, neno. Otra vez no merda, todos son perdas. Tembla mandera y te voy a tentar para la izquierda. Otra vez no fondo, chama no respondo. Todo que jarde y lojo carga y no no lombo. De este bombo y caixa, dime cómo se faixa. A puta ansiedad de cuando brota no rebaixa. Teño que pilla la baixa, esta vida quizáis. Teño que face la faixa, que mañá temor manifa aterriza. No puedes caer a mi hijo. Todo rayado en bijo, ollan pro seu en bijo, van a atacarte fijo. Por moito que merden do que dijo, seiche que son eu o meu peor inimigo. Hugo coñezo sí, como me mola o que canta, pero ni gente va ahí, cando Hugo non se levanta. Busca que loite por ti, que xa sobra quen achanta. Más que rejala magí, trata de cuidar la planta. Voto de menos o Dani, un de Brugal o de Santa. Quiero liscar por ahí, quiero que volte de Holanda. Saquei alguna cousiña dende o remate da banda. Mira esta cara chuliña, parece o chungo so panda. E dime cal é teu problema. Non choro diante túa pra choralo neste tema. Só sei soltalo todo cando escrevo, nena. Isto foi unha cura, mas tamén unha condena. Non quero darche pena, quero darche picos. Pero ao final, rayome como che explico que xa non sei se rectifico ou me complico. Sei que só comunico ben cando pillo un micro. Rayo de neno carallo, todo sobado pro chollo. Outra noite que non saio, pero que non pejollo. Non atopei un apoio, volto a subir pero callo. Dixen que non tiña fallo, que todo ven ese rollo. Voto de menos soales, brindaré cunha 1009. A de mollarnos por dentro, porque por fora xa chove. Sabes que vou a estar sempre, sabes que se queres podes. E cando veñan maldadas, confía que todo mellore. Pensando cal é meu problema. Non choro diante vosa pra choralo neste tema. Só sei soltalo todo facendo poemas. Isto foi unha cura, mas tamén unha condena. Non quero darvos pena, quero darvos música. Non quero nada rejalado, non vou suplicar. Yao, voltar a crear coa mente lúcida. Que nunca sabes que canción pode ser a última. Quero darvos música. Eu que era feliz petando salas, acabei petando por non saber esquecela. Notei disparos pero non marcas de bala. Tiña rencor pero non foi cousa dela. Sentín a dor e tiven que transformala. Anestesiado tirado escoitando a dala. Na cama calado, voces que falan outra vez, neno, outra vez. Outra vez na merda, todos son perdas. Tembla man dereita, vou tentar para a esquerda. Outra vez no fondo, chama non respondo. Todo que jardei, lojo carga e non o lombo. Deste bombo e caixa, dime como se faixa. A puta ansiedad de cando brota non rebaixa. Teño que pilla la baixa, desta vida quizáis. Teño que face la faixa, que mañá temor manifa aterriza. Outra vez na merda. Outra vez na merda. Outra vez unha das pezas incluídas nun dos meus discos favoritos nos últimos tempos na música galega. Hugo Gueceta, acompañado por Peter Petrowski, facendo pezas como esta Outra vez, que soarán o venres 5 no Jota Jota Copas de Ponteareas. E o día seguinte, o sábado 6, no Garufa Club da Coruña, estarán Brais Morán e Nassau Funk. Do seu disco Revolución Chic, escoitamos Sons de Libertad. Thank you.

fermosura este segundo traballo coa de editora Dez de Dez de Leticia Rey. Cancións fermosas, músicos fantásticos, a voz maravillosa de Leticia Rey e as ilustracións de María Maquieira. Danza Luz está disponible en formato físico e no ano que ven xa se poderá escoitar nas plataformas dixitais. Pero eu recomendo facerse con este traballo do que neste programa de Aberte de Orellas acabamos de escoitar a peza introdutoria Traxecto 3 en a sombra. Leticia Rey en Ábrete de Orellas. Teremos as orellas abertas a próximas datas e ao vivo deste disco que se presentou hai uns meses en Sada, dentro do ciclo Elas son artistas. E o pasado sábado en Neda, no local do colectivo Piruchela, tiven a sorte de disfrutar do concerto de Moel. Hola a todas e a todos, son Carlos Sabal, guitarrista e compositor, que xunto con Ramón Núñez formamos o dúo Moel. Nos vimos dende Barrantes, na comarca do Salnés, e facemos canción de autor. Queremos mandar un saúdo ben agarimoso a todas as persoas que facedes e, sobre todo, que escoitades Ábrete de Orellas. Apertas! Ainda que non o creas, todas levamos un pouco de veleno dentro. Ainda que non o vexas, todas levamos un verso de un poema dentro. Somos rodas dentadas xirando ao mesmo tempo, cada un para o seu lado, para acabar o mesmo movimento. Ainda que non o entendas, todas levamos o lume da fogueira dentro. Ainda que non o queiras, todas levamos inquina naftalina dentro. Somos rodas dentadas dentro dun mecanismo que marca o noso pulso, que nos salva do abismo, que nos salva do abismo. Thank you. Inevitable caída dos imperios, era un álbum que nos quedó ahí sin repasar con moita exhaustividade. Ollo Lóstrego, entregaron ese disco hai uns meses, quixen recuperalos con Terra de Ninguén. Rock do país en galego e agora rock feito no país, pero en inglés. Greasy Belly, teñen un disco recente, comentado xa en Ábrete de Orellas, chámase Looking for a Role, e esta é unha das miñas pezas favoritas, Dancing in Silent Town, Greasy Belly. Yeah. Dancing in a Silent Town, Greasy Belly, no seu novo disco, o segundo, dende Coruña, Looking for a Role. E xa chegamos ao final de Aberte de Orellas, imos cunha recomendación de concerto, unha banda que chega do Reino Unido, The Molotovs. Ainda non teñen disco, vano sacar ao principios do ano que ven, en xaneiro, pero xa están impactando e acadando o recoñecemento de xente como Green Day ou Grand Paul Weller. De feito, esta canción que imos escoitar lembranos moito a mítica banda de Paul Weller, The Jam. Today's gonna be your day. Hoxe vai ser o noso día, de Molotovs, o domingo ás 21 horas na Sala Mardi Gras da Coruña. E con eles citámonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, escoitámonos a semana que ven se queres, e iso, vémonos nos concertos. The Molotovs. To make a move. Oh, you're so great. Strike while the iron's hot.